Book 2 56 56 المشاعر الأحاسيس чувства وجود رغبة имам желание имам настроение имам желание настроение لدينا الرغبة ние имаме желание ние имаме настроение ние имаме желание настроение ليس لدينا رغبة ние нямаме желание Ние нямаме настроение. Ние нямаме желание. Настроение. Алехсасу билхауф. Страхувам се. Страхувам се. Ашуру билхауф. Аз се страхувам. Аз се страхувам. Ла ашуру билхауф. Аз не се страхувам. Аз не се страхувам. Тавафуру лвакт. Имам време. Имам време. Ледейхи вакт. Той има време. Той има време. Лейса ледейхи вакт. Той няма време. Той няма време. Ашуру бил малъл. Скучая. Хия ташуру бил малъл. Тя скучае. Тя скучае. Хия ла ташуру бил малъл. Тя не скучае. Тя не скучае. Ашуру бил жуа. Гладен съм. Гладна съм. Хал антум жауа? Гладни ли сте? Гладни ли сте? Хал антум гайру жауа? Не сте ли гладни? Не сте ли гладни? الشعور بالعطش جادن سم جادن سم هم عطشة تي سا جادني تي سا جادني هم غير عطشة تي نسا جادني تي نسا جادني